Halló! Mondjad, ha főhész, mert nem tudom, mi hívsz, ha nem mondod. Halló! Mondjad! Jobban esik, mint esett. Hát azt látom én is, tényleg az legszebb patikába ment. Ja, ezt is főhúzhattad volna. Na mindegy, mondjad! Mondom, aki nem tudom, hogy részletészen ilyenkor nem lehet venni, abszolút. Jó, akkor most akkor ki, hova mész? Te a mamához mész? Á, fele úton vagyok, menjek be az ideál, amit akartál róla, nem emlékszek. Ródába nem menni, a ródába fölöslegesen mész, oda nem kell menni, semmit se venni. Ideálban, nem? Az ideába se kell. Nekem nem kell semmi, se az ideába, se a ródába. Az 22-ig, második hónap, mit tudom én, hanyadikáig érvényes, akkor majd én elmegyek, mikor jó idő lesz. Jó, akkor most én Pilesszal nem tudom, hogy merre menjünk. Hát én sem tudom, hogy mit akarsz, komolyan. Nagyon Fogalmam. esik a hó. Látom. Csináld, ahogy akarod. A paprikát elbaszod, az kész. Jó, visszafelé fogok, akkor nem baszom el. Ugyanott vagy, mint a nádi zsidó, nem? Csinálj, amit akarsz, nem érdekel. Hazajött, haza. Mit csinál? Ez van. Ne.